تو لو نعلم قتال لتبعناكم فذلك يسري ما قتال رسول كان لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا دا خبر حق انا دا دین حق نہ دے ذک ہو ویلے کیگو زڑ کی یوتنی پخلو بل تغری اللہ کوے بے الذين قالوا لاخوانهم دغدی کنا دا منافقان دغدی نافقو جدو وای لاخوانهم فباردون تربران خپلو کی وقعدوا حالای چ پخپل ناسی کہ زمنگے منل نبو ویلے شوی مخکیم تاسو وی چې په غزا تل یا مرشی وی زمنگ مندل نبو مړو دلته مکه خبر را زمنگ مندل چې کی نه بار تنوزو او دلته کې بجې چې دشمن را دي دفاع وکړو نو زمنگ نه مندل دا لکان یو مندل دی به تجربه او میدان ته زو او سره وو نو سوو او زمنگ خبره مندل ادا بنو ما ماتو پخپل ناسو وی دو بنو مړو که زمنگ مندل ما قتلو ورو جلسو بنو خان استاد خیال ہے جہاد لازمی مری با نتا فدر اوان ان فکم الموت لڑکے زان نہ مڑینا مرد زان نہ سر کرے کہ تاسو رشتی نی چمر پہ جہاد راضی جہاد چتلر جو مرگ دے او یا تنا پہ مدینہ کے پد غروز دو کی منافقان مڑو پہ سنبھالو لو جسٹل نہ لاڑ لو ادو جہاد کرا دا چمر فدر اوان ان فکم زانو خلاص کا کنا او یا تنا غمرو او یاو پسی اللہ دو مردار کرد خبر اخلاص اکلا ان کنتم صادقین کہ تاثر اشتینی لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ ترغیب امام والا تا جہاد کی خون پیغمبر تا کی او تسلیور کی او خون چاہتا دا سل خبر امام والا تا چی شیدان شوی دی ناغا کامیاب دا دنیا نتل لی اگو مقام دا اللہ دربار کی نہیں ولی دے احطو منازلہم فی الجنہ دا خود فخر کر دے دا خوشحالی خبر ہے تو رسولے کی پریشان ہے پہ خیالوں کے پاہو چوہی لشوی دی پلائر دا اللہ کی پدین دا اللہ سو پی خیالوں کی امواتا نمرو دمرو گوندی مرو بلکی جوندی دی رب سخری یرزقونا رزی لور کولے کی یہ خوشحالا پاگے کی ورکی دیولا اللہ دا فضل نائی یستب شیرون زیر اخلی دا غچا بارا کی چلانی دی رسی دیلی دوتا بیر تزویر قام قبیلے پریخو میدان دا جہاد کی اکلی کی جداغو بسالی فرشتی خبرو یا تا پسی در روان دا غجی را بسی لم یلحقو بهم آغا چا بارا کی چلانی دی رسی دیلی دوتا دا دو زیتا من خلف درستوں نے تو خوشحالی تو ہوئی اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون سیر پینی سین پریشانی خوشحالی اخلی دو پہ نعمت دا اللہ طرف فضل نعمت لوئی نعمت افضل کامیابی اللہ نے بربادی اجر دے ایمان والا ہو جہاد کہہ دے وینے تو شیر دا بربادی گی نا دا وینا بکار کئی دنیا کی بجات چلی گی بل احیاؤن اند ربهم بارہ خبر لنڈو سورہ بقرہ کی تاثر رسو لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون لا تقولوا لمن يقتل موایت اسوا چاہتا کہ وہ لے شو پدین اللہ بانی تاسو موایت ہوتا اموات چدا مردی بلکہ احیاء عند ربهم جوندی دی بلا حیا جوندی دی والا کلا تشعرون لیکن پہ گئے نا تاسو پہ نہ پہ گئی جوندی دی اور تاسو پہ نہ پہ گئے نظمگا ہو جوندن بارے ہو منگا پیو چیزا سڑے جوندے دے اور دا سڑے مر دے دا پتہ ہو منگتے لگی نسنگ ویلی دی چیزا جوندی دی جو مرو تمو آئے داغی تفسیر دا ذکر کر عند ربهم جوندی دی نو رب سخت جوندی دی آیت نمبر 154 سورہ بقرہ بل احیاء ولکن لا تشعرون جوندی دی لیکن تاسو پہ نہ پوے گئی دا غنہ پہ دو منزل دل تذکر کو عند ربهم نو جوندی دی رب سخت جوندی دی برزخ کی جوندی دی دنیاویہ جسدیہ عنصریہ مشتیہ دا کنا عند ربهم بیا سنگو توئی عند ربهم وہ ادا دنیا بھی دے جسدیے دے ان پھر قبر کی دے قبر مو ہے برزخ ہوا کہ داولا اللہ برزخ مقرر کرے دغی سے جو اندے خود تو گورا اللہ تصور انتو کہ نبی جو اندے نیشی معلوم ہوئی زما استاذ بھی رحمہ اللہ تعالی یہ حیات دنیا فی القبر جمعی قبر مو ہے خطرناک خبر ہے برزخ ہوا ہے یہ کیا فرق ہے اس میں میں فرق ہو ترگن دے جانا دا سی مخلوق دے چلے اگانو خوڑا لینو قبر چرتا دے آل تبا تصوائی فی بطونی تیوب کفی بطونی سبا آوائی قبر دے آگا اینا نمائی برزخ دے کنا برزخ تواائی پا آگا عذاب دے دا شرمخ پا گیڑا کی دو زخ دے والا گروزون پیوری گئی شرمخ دا پا آگا مالام دے آلی گیا دے ورکارون کمارو پروائی شو جز ما پا خیدہ کدن نا تا درزا درزا دا خود اے خبر ہے چیزا سقوائی من دے را آگا تا دیڑو پتن کی مرغو پا خیدو کی آگا تا پتن کی برزخ ما ویدیتا ہوئی وی نی نی فی القبر ما زتو فی القبر جتو فی القبر دے قبر زتو خدا قبر بھر دے کی پیدا نکی وی برزخ ہوئی نو وی قرآن کی قبر ویلی ما حدیث کسی قرآن کی خونیش دے فا قبر ہوئی ویلی قبر کے خول جوندی تے ویلی جوندی تے قبر دے کنا قرآن کی برزخ ہوئی ومن ورائیم برزخن الى یوم یبعثون تر قیامتا اغدو فرعونیان چپ دریاب کی روشیو قرآن اعلان دا کری مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فوبو ڈوب کرے شو نو فوبو کی ورتا منڈلے شو قبر چرتا دی دگا جے کی چرائے نخبے خوالے شو وی دگا غولو جو قبر دے کنن بھائی برزخ ہوئے سدے ولی نور پختو کئی جی نئی پری دی قبر چرتا قبر خوشی ذات تکن وغیتا قبر ہوئی نو دا ماتا جو کرو قبر لکنسے دے فاغرقوا نارا اغاد دو دو پارا برزخ دے آغا والا جہنم دی آغو تا احساس شیو کنشی لا تزورون تاس پین پی گئے نو حیات دنیا ویا جسدیا ان سوریا نرے حیات برزخیا اس آخوا سنگا دے جسدیا دے او کن دے اللہ تا پتر خدا دا چی حیات شتے یقینا حیات شتے اکیفیت دے اگر اللہ تا مولن دے لا تزورون تاس پین پی گئے نو دلتے آغا خبر جی کر کا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم مے گنا مڑو دمڑو واندی بل احياء بلکی جوندی دی تازہ رب تخدی والے دل تنوی احادیث تفسیر دے محدثین ذکر کرے تقریبا دوانہ پہ اعتبار وانی متواتر دو ٹکی بھی ہوئی یا ساتھ بیا بچے راز نہ کو تقریبا دوانہ پہ اعتبار وانی متواتر دے مانا دغ مطلب پہ حادیث ڈیرو کرا گل لے اور الفاظ پہ کہتا دغ نہیں چکم دے دی روایت کی مفہوم مطلب یا گلے نو زمانہ پہ اعتبار میں تقریباً حیج حدیث متواتر دے فی اجواف طیر خضر حواصل طیر خضر دا چمرسو ساو نئی اللہ تا مخامخ شی اللہ رب العالمین وی سغوارائی او آیا سغوارائی وی سنو غارو وی بیاوی غوارائی وی سنو غارو بیا وی پوسو چې الله مونږ نه پری څو چې مونږ څه غوښتلې نه وي مونږ څه او واړه ان تر دار واخنا الی اجسادنا فنقتل فیک زمونږ دا روحونه زمونږه تنو ته بیا پری چې بیا ستاد پارو جنگی گو فنقتل فیک حیات دنیا بیا جسدیا عنصریا بیا راکا نقتل فیک هغه د دې ارمان کوي ادا الله رب العالمین په ویلو کې چې واړه نیمگل حیات دنیاوی یا جسدی یا عنصری را کا اوی نا نا دا نکی دا نکی اللہ اوی نکی دو نمبر والا سوی اوی جسدی یا عنصری یا دنیاوی یا دی اللہ کتا دا اللہ نو مخی روانی ادا غود سوال نو مخی روانی اپی پیغمبر السلام کی ہوئی مدینہ کی کمزوری ناتوانا نو اچھ خپا کی گی نظبہ ہر غزا کتلم لوادت تو ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل تلور دے بعض روایتون کی لس در را گلی زمار مان دے چیز اللہ دا پارا پا دین کی ہوئی لیسوے بیا جوان دے سوے بیا ہوئی لیسوے بیا جوان دے سوے بیا ہوئی لیسوے دا ارمان دا پیغمبر شتے کنا دا یہ وہ صحیح روایتون کی وہ سن دے دا ارمان دا پورا شیرے جس بیا دنیا ترسم بیا ہو جائے گی بیا دنیا ترسم بیا ہو جائے گی دوبار داغا حیات جسدیا عنصریا دنیاوی غلط دے اور کرے داغا پارمان بانی بل مر راوڑے سوک دے غلب جسدیہ و سوریہ دنیاوی اور کی نہ دوستان رم دن کوشش اعظم یہ کہ قرآن خلاف وضو لیکن پر دویم نمبر کی دین پاول نمبر کے قرآن موافق مطلب نہ دو نمبر تو قرآن خلاف پابندی قرآن داز کر کے وہ دے تجے خیال دے ارمانوں نہ کہی دو وہی بہت دنیا تفرے دنیا تفرے تم دا خبر نہیں کی زکوی عند ربهم احادیث کی فی حواصل طائر خضر دشنو مرغان پر شکل کیلی دا وہ جو جورو کی دا نرہ چپ مرغو کی منڈل دی دا خود اللہ قید دی یعنی دشنو مرغو شکل شنوالے دا خوشالے نخد تازوالے او غروح چی دن ندی نداغین تعبیر پو جد کی دن سر پر عوضال سر کرے جو جوری سر کرے فی حواصل طائر دشنو مرغو شکل کیلی جو خوشالے پو حالتون کی روان دی مخطا قرآن داوی لا تشعرون تسبین پوے گئی او پی اداوی عند ربهم نرب سقا جوندی دین روزیال تور کولے کی عالم بالا کی قدلتے ور کئی اگر عالم بالا کرے برزخ کرے دی قبر ندی ام دا مانا ذکر کی او دا نور کیم ذکر کی دے سورت اخیر ہو کرے دا تاس چو سوی دی سورت اخیر کی حکم کسان وی جزما پدین کی وطو فالذین ہاجروا آیت نمبر 195 فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واؤذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لو کفرن عنہم سیئاتہم ولو ادخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب قاتلوا وقتلوا جنگی دری دین وجل شوی دی دلتا سرشتے چتو تا مرمو آیا دلتا ویلی دی چدا جون دی دی نا نا مطلب التا صاف کرے دی قتل را غل لے او سرر دین ویم دا مقتولین و غندی مرن دی سرر دین ویم دا مقتولین و غندی بے حسن دی اللہ سخدی علی عدالت عالیہ کے بارا عالم کی او لو کفرن جوندونی تدے لو کفرن آنم سیئاتهم تکلیفونم ختم شو پریشانے ختم شو لے سیئات ختم شو گناہون پاتے شو حسناتو کسی روان دے لو کفرن آنم یو آیت سور محمد کی خیم برزخی جوندے او داغے کیفیت اللہ رب العالمین تا معلوم دے کیفیت ہمیں تندے معلوم اس سے کم حالات ذکر شیدے طول برزخی حالت موسیٰ میولد علیہ السلام منزی کہو یونس بن متا میولی جبل سور دے یو لبی تلبیہ ہوئی دا شانتا نور حالتونا دا طول وی قبر بانی سنکی نفسم صورت ملک میتی نواورد دا قبر پر سنکیم تبارک اللذی بیدیه الملک میتی نواورد نو تا واورد او دا غلطا کی پر زرگونو تالیبان دے گو تا غوکی خید اغین ہوئی خیالم دے نیوٹان نمالانا یسود بن نور رحمت اللہ علیہ خواہ علیمو نیک سر دیر وی پلان کے سر راغے سن کے کیناس دعائی چوکڑا مراقبہ نچکتل نفو غوگل وارد پستر گولو چیناس دے صورتی مرکوی اما تے بخور غوگل وارد نو پا داغ مدسا کیونکہ زرگون تالیبان دی بلی ناوی چے دے قبر کی وی دنیا بیا جسدیا ونسوریا وی زما خبر طول آورا تا سمنا ہوگا او سی او سڑے پا کتا واری نوری ناوری دا کی ریشی چکون نئی نشی گیر نو دا آغا آغا آغا رئی دا آغا بلتو کی ناوری ناشنا خبر دا دا دی پرختو دا رنده پی کرنے کئی چی معلوم آدا چی دا برزخی جنده چا تا اللہ عبرتن ترگن کی سبق دا پارا کی چا تا نا دا پیغمبر اسلام اوخی تا پتا اولا گولا اللہ اب پیغمبر تا پتا نا چی قبر دے معذب دے اوخی توب کد آغا دینا رسول علیہ السلام دا تشید دا قبرستان دا چا دے دا کافر دے پخوانی جاہلیت دا زمانی دے نو که دنیاوی جسدی عنصر نبی علیہ السلام تبا اول پتا لگی دا او نبی علیہ السلام مرگر تو پتا لگی دا اول اوخی تا دیغا دی پتا لگی دا نو دا نوز نبی علیہ السلام اوخا چه پا کم زیبانی ملاستا و پرون بیرز بانی دا قبرستان دا کافر از دارو جالتا قبرونو دا کافر از زمانی از یتیمانو ملکیتو بیا نو پا اغو با عذاب نو اوخی تا خوالتا پتا لگی غر دوم رو گودگر دی نتا غ نو پتہ سوال نہ لگی رہا کل اللہ غواری سرگند کی ذکر چھ حیات برزخیہ دے سورت محمد کی امدہ مسئلہ ذکر کی چی مقتول شو اللہ وی اجر ورکوم الت سرد حیات نے دیلی عند ربهم دین و رب سخا جو اندیری تاسو سخانا وی تو تا سلام وی اغا بیعوی اتا چیو تا دینو دا قبلی دا طرف نا تلا شد خپول طرف نا ادری گا ولی کده بلی قاعد دری گا با دا پیس تٹ راڑی نا اغا تا تکلیف رسی دا کافر منی دا چی تٹ تڑی پی سرالی اغا سلام مرلی تٹ تیراری و خود بل اغسی دا اتٹ پا سڑی پی سرالی اغا مال بل تقسیم کرده دی سٹ پا بل پا سرالی اغا مال اولادی اتیمان دی اولادو تا اتیمان ویلے کی ویدے بتا پا سٹ راڑی بل طرف سٹ کی بیر گونه ووڑی نو بیا بولا سوک رکونه مجی سو وو کوئی اور اندو سر گزارا دا بل احیاؤن اند ربهم جو اندی دی نو رب سخری دی مقام کن دی فقشتم سپارہ سورة محمد آیت نمبر پانچ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنہ عرفہا لہم والذین قتلوا فی سبیل اللہ دا اللہ پا دین چووی لیشو لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اق قتلوا قتلوا دي سبيل الله سبيل الله دي ولن يذل اعمالهم الله نبربادي کڑو نہ دو لن يذل اعمالهم اولی مرسو ختم شو دو عملونو شہید چ شہید شو دشبے بے تہجد گو اللہ ول تہجد ثواب لکی کال کے بے حج کو دا حج ثواب لے لکھی دے مر دے دے جوان دے دے دے مر لے کو جوان دے جوان دے دے دا جوان دے دے دا نور و عملون ختم شو اذا مات ابن آدم ان قطع عنہ عملو اختم شو دا پسی دا عملون روان دی لکھ لکھی گی کال کے بے شپک میشی جہاد کو شپک میشی جہاد لے لکھ لکھی دا دا صحیفہ دا عمل دا مرابط تا حکم دی جا مجاہد خلاب زیادت بزر جکی دا لن یذل اعمالهم تری نبر بادی کڑاونا دا چی تری کول ناغا باو دا پسی اولی کلے کی گی زی باو پسی دا دل جمع دی بل احیان مانا دادا او یرزقون فریحین بما آتاهم اللہ من فضلی نور حادیث کتابونو گو رای اللہ دا توفیق دا کتو در کیا وخم اسبابم او گو رای علم کی بیدا فمرش تحقید مسئلے ہو قرآن کی گو رای تشین شید حیات چی دا جوندی دی آج چی قصہ دا دا حیات بارہ کی چکم روایتوں نے ذکر کی دا وردو یا دا دے بارہ کی شاہ سیبوی رحمہ اللہ و تعالی شاہ انور کشمیری اور دا آغا مالی نقل کی مولانا محمد چارہ العرف الشدیقی وی دا وردو مسئلہ احادیث کی چی ذکر شوید انو پدی بانے کلام کردے احادیث تا کمزوری دی اس تا مطلب دا سینے دے وی پدی کی تتاویلونا تا زیونو خوشتے بقیل قرآنو فامره صعب جدا قران پاتشو نو قران کے داوردو مسئلہ صعب جدا دیر سخت دے پاگی کے داوردو دے تو کنی چھ پیدا کولے نیوری دا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی کتاب دے لطائف رشیدیہ دا دیوبند صدر مفتی مولانا مفتی عزیز الرحمن رحمہ اللہ تعالیٰ کا تخت لکھ لے کہ دا سما دا مڑو دا سما مسئلہ رازی دے کے قول فیصل علی کا چمنگا آغا بھی علی کو ہمیشہ لہا آغا لی کلی دی وہی ناوری دا قرآن ظاہر پا دی دل لے چی ناوری دا قول لعائشہ صدیقہ دی رضی اللہ تعالیٰ نا روایت دا وری دو آغا ما انتم بی اسمع پاگی رد کیا گوی اصل کلام ما انتم بی افہم علی ما اقول منہم سما نہیں دی ویلی وہی مد تغلتی شہیدہ یہ بارے ڈر کا کلام کے مولانا رشید احمد گنگوہی لطائف رشیدیہ کی اغلی کی لہنا ناوری دیو بن علماء وی ناوری نو چی ناوری نو جسدی چر تر آگے بیا انصوری چر تر آگے ابیا نور چر تر آگے یسلون ویدا الانبیاء احیاؤن فی قبور یسلون ذکر دے صلات دے اور صلات مسلزم دے جسد لرا نو سنگ جسدی ندی جسدی ندی دا اعتراض رو گولا داستانه دی دا دیر پخوانه را روان دی دا دا سیوتی دی دا دا سیوتی اعتراض دی چه اغا شفا و صدور دی کسی برا داگی که دا اعتراض که اول سوالاتو خطا درود کو والصلاة تستدعي جسدا حيا مونگو غلط ہوئے غلط ہوئے تستدعي جسدا حيا اگر صلاة پو دنیا کی تستدعي جسدا حيا دے اگر دنیا کی نہیں دے اگر برزخ کی دے کنا نو چی برزخ کی دے نو حیات دا غزے دے یو ٹک دے یو ٹک فوکسو چو توقو ما ہوئی دا طول موز دے تلبیہ دا حاج لروان دے علا جمع اوخو مسار دے سڑیا دا اوخو بم جسدن حجن واری کنو واری چی پوخ بانی دی روح سوری اوخ دی روانی اوم جسدن اگر روح بی سور کو اوخو سور کو روح اپا چیقی باشی بکرو چی خدای بلا را بانی ناست دا دینم اخلاص کئی نو آل تا اوم بایا کنه تستدعی جسدن حجن تک دادا جسدن حجن برزخ کی واری تستدعی جسدن حجن پو دنیا کی دنیاوی جسد واری نشتے کنه جسدن سوری امسا مثالیا شاہ ولی اللہ پیخ قولوائی ساتائی وہ چی مسئلہ راضی نو مسئلہ کی نمانے شاہ سے بوی رحمہ اللہ تعالی وی سوری مثالی یا دا امانا گن حادیث دو قرآن ایتون پر ایوزی کی مثالی صورت نمانے نو دیرو حادیثون مطلب دو سر امن حل جی سوری مثالی یا ذات چیو تا گورو دا موسیٰ دے علیہ السلام اپا منزو لڑلے اگر دا موسیٰ علیہ السلام اگر سیدہ مثالی صورت تے جزا تا تے اللہ اخوی دا شانتزیا تے وینو لیدلی اندی خود دستیوشا مثالی ہم پو اسبانی سرائے سور دے و تلویوی یونس ابن متا دے یونس ابن متا پا خفل مستقر کے پروت تے قبر کے پروت تے تچو ہے جسدی ہم سوئی دے نو دغا جسدی دنیا تا جزے راوات نو قبر خوش ہے کنا اگر کیوں بیو پروت تے اگر کی بپروزی کیا با خوش ہے اگر کی بپروزی کنا چے دے چے سر او باسی نو تے دوکائی چال تا ہم پروت تے عدل تا ہم دے زخویم تے غال تا پروت تے فخفل مقام پروت تے دل تا چیتین جز دا آغا جسد ندے دا دا غی مثالی صورتون دی اپا زرگون مثالون چر تا خوبون خوب دل دلی دا اللہ بندہ خوب کی چیتا سرینی او سکتا بارا کی گن دا آغا شی سبا دا سرو کوئی قطع بائی نپی جسدن حین تک دا دنیا کی دنیاوی عمل کے جسدی منصوری اخروی عمل کے برزخی عمل کے جسدی مثالی او جسدن حین دا آغا دے او پا قیامت کی بیاسری بیا جسدی انصوری دنیاوی نے اخرویہ بیا با اخرویہ لدین زیاد پا طاقت باندے نو مسئلہ میں دا ہوئیلا چی جوندون شتے پا دی ایمان دے زمنگا خود دا جوندون کیفیت سرے اللہ تا پتا دا آغا مرے پورے چی پیغمبر علیہ السلام برا تا خود دلی دی پا غیموں ایمان دے اغا منو چی پیغمبر علیہ السلام اللہ تو تخودلی دی اپا صحیح روایت آگا ویلی دی ناغا امونو پاغیم ایمان دی نور پا کتا گوتی نو اللہ تے پریدو فکل ہوئی لاللہ اللہ تے اس پارا ہوئی نزل تے دا مسئلہ ذکر کرلا چھے دو سرا ان ربیم یرزقون فرحینا بما آتاہم اللہ روزی اللہ ورکول شدو خوشحالی دی پاگی چھے اللہ ورکی یرپی نشت دی الذين قال الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما اصابهم القرح الذين استجابوا لله دا چه دا اللہ خوخ دی پا دین دا اللہ قربان شوی دی ستین تلی دین و صفاتی دی دا غصوک دی چو امان حکم دا اللہ اجابونو استجابو کاملی امان حکم دا اللہ دلی گلی پس تاغیر چرسید رو تزخم تکلیف خاص اگر خلکولا چی خیلی کری دو دولا غلطی نا کری اتباع کی مضبوطو او زانی بچ ساتره دولا عجر دیڑی روائی کمو واقعی ذکر کلا دای واقعی ذکر کلا دا حمراء والاسد پا سبا دا وحد باندی استجابو لله وللرسول جوا دیما اللذین قال لهم الناس او دا پا زیر جر کرده کنا المؤمنین ایمان والا دی کامل ایمان دار دا دغه څوک چې لا یضیعوا اجر المؤمنین الذین استجابوا لا یضیعوا اجر المؤمنین الذین قال لهم الناس آت خلقو تویلو ان الناس قد جمعوا لکم خلقو تاسو لري رو تیارې کړې ده نو یې رګې چنا الناس النظر معرفی دي کنه تاسو ته معرفه بیا راشي عند اولای عند ته کیږي دلته نا قاعده اکثریه ده اکثریه کلیه نه ده اول الناس نبرات قال لهم الناس جسوسان دے مشرکینو ادویم الناس ان الناس قد جمعو لکم دا جسوسان او دے دویم ناس کی مشرکین پا فل امراد دی دا عبدالقیس قبیلہ وفد دا عبدالقیس دا رسل دا نبی علیہ السلام حج دا عمرین حدیث جنو دا رسلیہ بازار تا لاری پا مدینہ وا ابو سفیانو تووی ولکه چې په لارې ځنه دا خبره ده تو چې تو به لوی تنظیم کړی دا پیر کافرو دا پیر مکیوالو لوی تنظیم کړی دی بس خو دا پیر ختمی پری دی نه دا دباو وی نیم بادری دی نیم غټه دی نیم غټه نو دا دباو خور کړ څه ده پاره چې زه خو نظم بدنامی بیزتی او بیلوزی را باندې راځي نو دا خبره مشهور کړ چې مسلمانانو یریږي او غور او نوزی نو آغو با پاتی شی نو طور تا اومد با فمارا نشی عبیدتی با طور زمان نشی ان ناس دی قبیلیو تیویلیو ادی وفد عبدالقیس کی اصراره نعیم ابن مسعود غزاد عمراء الاسد کی ہوئی ایا غزاد بعد صغرا کی نو دی نعیم ابن مسعود سطیف قبیلیو وفد دا عبدالقیس چند دا خبر بے قرولا حدیث یہ طالبا یو بوخ دے کبدو دا بسار دا وسکو رکوم دا وسکو دا کال بیاج بدل پورا کوم نا با دا خبر قرولا صحابانو چی گواری دا بے حسبن اللہ و نعم الوکیل من خواست جنگ دے دا یو سر دے که دا سلو سر دے پروانو ساتو دا غوز رو خود مضبوطی دا او توکل علی اللہ جاتی دا دی سڑی تای جاسوس تھا قد جمعو لکم ویرے گئے چنا صحابانو بھائی حسبن اللہ پورا دے اللہ او بہتر وکیل لے زموار نو دو لالا ہمراہ والا ستا فانقلبو بنعمت من اللہ و فضل واپس شدا دینا پہ نعمت دا اللہ فضل دنیا نور سے دلے و تتقش میں تجریب دا کافر و دلاسا ولی روان شیو دو پر ازاد اللہ بانی اللہ دے خواند لے میرا بانی دغا چتا سو انما یقینی دے تویم خبر ازاد بلند ذالکم دغلوی جاسوس الشیطان دو شیطان ویرول یریتا سو دفر دستانونا یخوفو کم اولیاء یوم فول پر خیل یریتا سو دفر دستانونا نون یری گئی اسی کی زمانہ یری گئی کہ ایتا سو ایماندار دا لکھ دے نعیم ابن مسعود چی قرآن تا شیطان ولی دی انما ذالکم الشیطان دا شیطان دے دا غا لکھ دے دا دین پس دو کالا پس دا دین تقریبا دو کالا پس دے غزاد احزاب کی رسول علیہ السلام لرا دے اللہ پذر کی رانا واچو لدیمان مسلمان رسول علیہ السلام لرا دے ویا رسول اللہ مسلمان شیم سوکران خبر نہیں مرنی بی امرین تما تو خونوں کا جز سو کم دے کا سو روبارہ کی دار تخونوں کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو انما انت رجل یخو سڑے تب سو کی یعنی جنگ بار کی خو خون سو کم خذل الناس دا خلق دیو بل نبی اعتماد کا یہ بھی اتفاقی راشی یہ بھی اتفاق ہے سورم متفائد راشی بس صحیح یہود پسے بنو قریظہ پسے ورے توٹا کا آواز ہو کہ تو کیوں نہ ایم دے ورے لڑکا کینا سے وی ولی رالی وی جرگرا ونڈا کا مشاران دی ضروری خبر کم وی وایا وی زد تسنگ اخکاری جن وی دزان پشان تیز باری زمنگ پوخ ڈالائی دی وی وی بس صحیح دا دا سی خبر کم چی مشرکین دا مکی را چرا غلی دا دے پیغمبر سر ساز بازو کو جرگای اکرالا اور جرگئی دا دی خبر اکرلا دو خود تنشی دی دی زین زی نو جرگئی دا دی اکرلا چی پا منگ پا سرازا ما منگ تا سوایا ما اور منگ با دی یهود و کسان تال درکو اتای او اجنالا لکا یهود بزرید خو منگ پا سی با نرازی معاہده دا دی دا امریکا هم دیل را غلا تالیبانو تا مینت کی چی منگ با لری شو خو پا منگ پا سرازای ما زمان مفادات بار دنیا کی چی دی اغیطا با نقصان درست ہوئی لکه سنگ چی تا زمان مفادات با نقصان درست پا امریکا کی بار دنیا کی زمان گا زیون دین اغیطا با نقصان درست دی تا تیار دی اسمینت کئی منگ بےو اگو مینت کو ویغو تو مینت کی چمنگ زو او پا منگ پا سرا غیمو امنگ تاسو لپا دے پڑکی یہودو نا سڑی آخلو ابد لدر کو منگ خودی یہودو را اس دی وی جرگا سر دے که وی دا تا سوائی وی اس پا جیسا پتو لگی پتو بدا تو لگی وی خوا فاسی می پو اکر چتا چا پا مخ کیونو وی خوا زلکی خبر اکی خوا راغی مشرکین لا جرگا ابو سفیان را غون که خبر اکم خوزال عام خرق رد که اهم خبر اکم وی تاس تا تخ کاری گم وی تا زمان تا زمان پشان سرخ کاری گی اعتمادی دا کار والا سره وی دا غصی دا وی آم وی خبر دا تکم و گوار خوروائی بای نا وی تا وی یهودو دا پیغمبر سر جرگا اکرا ا پیغمبر سر جرگا دا دی خبری کرلا چه منگا دا دون کسان اخلو اغا بطال در کو تیو وجنا زمانگا ستا برو بای استا سونا مطالبه او کی وی رشتیا وی نوی پتا با یوتاو لگی جانا وی منگ تا تخونه کاج وی تاس دا خونه کم چه تاسو پی مخ کشای تاسو مسافری اغا مقامی دی اغو توی چه زمانگ پا تاسو یقین نور نرازی منگ لسلطن یا سلطن زوانان کماندو را کاج منگ سخب رحاین دا منگ سخ گانای نو که تاسو خلافو کن دا با منگ آغا تاواله کو که تاسو خلافنو که زمونگا یوڑا لگا نو پدی بدن ایت بار جوڑی اخلی دنو تاسو بی مخ کسی اگو جرگوی دن ایمونگا رحاین راکی سوری راکی اگو یو بلتو کتا لکی دنو این چیه خبر خودو کرا دا لا خودو دو آقا سر جوڑا کردی دا خبر دوی نمونگا راکی تاسو مسافری تاسو بزای زمونگ پا تاسو ایت بار نیشی دل تا لین جوڑ شو دو کیو بلتو کتا لکی سوری بخالی سو جدو برگی گزار کردی رامیان جی اختلاف را پوشت یهود زمان مرگری نیدی یهود پوشت جدو زمان مرگری نیدی وی اعتمادی رالا اوز که جنگ شروع شدی و بل طرف داری شکوله ابو سفیان در شپیش پیوانی پاس دلاغ دل یهود بعدشو پس سبا پس نبی علیه السلام را گیره تیوار چوله و را کش ری یا ابنال خنازی یا ابنال در خینجیر الوادا در شادوگان اولادا یا ابنال قرادا را کش ری میاش محاصره دکه و را کشو وست و اعلال کرده اولا وعلا و جینکه در بازارونی که خرد کرده خرد دل دی سری دسی به حضر کار کرده بیا نویم مسئول اچه کفر که و نو پا کفر که و پنه را کار کرده نو قرآن تا شیطان وی او دا سری چی ایمان را وی دومره کالی و کن قبیله تلار سقیف تلار مسلمان شو مسلمانی که سرگند است بکنه زنوی سیبا قام تا بیان کم ابانگ وی پیغمبر علیہ السلام وی وجنی دی وی چیزا و دین نو مات نشی کتے لارنو بانگی سروک اللہ اکبر اللہ اکبر دیل راغ اشہدو ان محمد رسول اللہ خلق تور راواتے دی چا تیرنا اشہدو ان محمد رسول اللہ غشی تیار که پسینه بیش آجز دقس وی بانگی ہو گردی اللہ رسول علیہ السلام وی صاحب یاسین دی یاسین والا چی خلق تنگو وجلے ہو داشن تا دیشی اسو تا صاحب یاسین وی مکتو قرآن الشیطان وی دا ولی قرآن دا ذات سر چواسی تن سادی دا غد کردار سر ہوئی کردار دا شیطانانو بی شیطان دی چی کردار دیماندار شو صاحب یسین دی حدی شهید گو دشمن دی شیطان یرائی تاسو دو دوستان اخبرونانو هنو یرائی گای تسلی دا نبی علیہ السلام آداب امیر تا پریشان نکی تا آسو چی تلوار کئی پا کولو دا کفر یقیناً دو نقصان نشی رسول ہے اللہ تا از ذرم نین دین دا اللہ تا ارادہ دا اللہ چی مقرر نکی دولت تا قسم برخ پا آخرت دا دول پارا زعب و نعظیم آتو چی خوخی کار دا کفر پا کار دا ایمان کفر کار دا کفر سستی بدین کی انفاق نکول کار دا کفر جماعت نجوڑل کار دا کفر اشاعت دا حق نکول والتکم مرکم امتن یدون ایل الخیر دا کار نکی دو کفر کار خوخ دو اور پکار دی ایمان چاہ جہاد ہو انفاق اشاعت تا حق ہو تنظیم و آداب ہو نو دا خلق دا چکار لن یضر اللہ شایان کفر خوخی انکار دا جہاد نا کفر خوخی دی قانون اسلامی پا ملک رواج کھول بلی ایمان پا وزل لکار دی ایمان ایمان بانی ذرنش رسول دور پر عذاب علیم گمانو نکی کافر دمک تو قوم دولدہ بہتر عذاب مندر کے سزا بوشا دا خیال کی نملی خیر دا غور دا غور ندا ندی بنے تجرا کی یقین دمکوں تجیات شروع گناہ کی ارمانی پاتی نشی رخ بلیت کی دور پر عذاب مہین علت دا جہاد حکمت دا جہاد یو در ذکر شیو کنا کہ فساد بکون کی راشی جدا نہیں نو فساد راضی نو بیا ذکر کو جہاد دسو دو پارا دے جہاد ددی دو پارا دے لیا علم اللہ دوستان دشمنان سرگندی درم در ذکر کو جہاد دسو دو پارا دے ستا سنا ناپاکان لرکی پریتان لرکی ونا تو بوٹی باغ جوڑ کا بوٹی پہ کینال کا تو راج پاس گورا جی کی نور بوٹی رکھا تھی کہ نہیں رکھا تھی نور رہا بلرکائی تا جماعت جوڑ کو کڑاؤ دے کڑے دے اب اصول جماعت جوڑ کو دعا دے یا لسا شل اس پہ کے تو گند بوٹی دن کی گند بوٹی بلا دن نشی وہی بچی سڑیا ایسا سر حال حدیثوں کا ہوا مذہبی اگر زما مذہب دے نہ تا بخی خولی کئی نو دا گند بوٹی بابا کرا دن نشی وی بچی دمر روپی در کو سڑیا از سڑک دل جوڑو از سکول دل جوڑو از تا چو زامن دی دی بوی زمان یو کم شل زامن دی دا یو کم شل وارا در تنخواه لبا قرارم استادان قومی گند بوٹی را خاتل فروش گند بوٹی دا با پس ختمی که دا گند بوٹی دا پا کرا خبر بانی جهاد پی سبیل اللہ دی سر بختمی یو برسو کی گی ایو چیز نو پڑے کہ خود ترخہ دا ابو ازما پا ترخہ پیرنش چی زو خواگی تا تیاریم ترخہ نکوم ندا ذکر کی ندے اللہ چریچ ندے اللہ اس کرا لیا ذرا المؤمنین کی پریدی ماندار پاگ حالت چی دا یہ پی دی انتمالی چی تاسو پی آئی گرد ورد من التباس المؤمن بالفاسق گرد وردم نپریدی جدا کئی حتی امیز الخبیث من الطیب تراغی چی لرکی کی اللہ بیل کی اللہ پلید دا پاکنا ناولی دا پاکنا بلماد دا پاکنا دا منزینا پلید دا پاکنا بلماد دا منزینا ناولی دا صاف سترنا جدا کئی دا ناولی بلمادان پلیتان جی بتا سوکی ہاں نچی دا جدا کئی اللہ نمانگتا ہے وہ ہے کنا چی دا پلید چی دا پلید چی دا پلید چی نا ویم نو از غیب سر تعلق سا دی پاگی تا نپو ما خوز حالات دا سرا والم کیا غیب کی بستان آغا جدا کی جدا کی پا سبانی پا جہاد بانی وما کان اللہ یطلع حکم علی الغیب ندی اللہ چی خبر کی تاسو پا پٹو باندی چیر دا منافق دا منافق دا منافق دا کار اللہ نکی بل غیب پا غیب و بید امتحان نا لیکن اللہ کو خید انبیاء انہ تو کی غواری ناغتا استثناء دمکن متصل کی ناغلا دیو خبری غیب ور کی علم ور کی دیو خبری پتہ دلو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے منافقان زنی خون آغا خود افیب بن الیمان تا خون صاحب سر رسول اللہ فلان کے منافق دے فلان کے دے فلان کے دے عمر سے بکتل کہ خود افیب جنازی لرازی کن رازی کہ خود افیب من را تا عمر بن پاسی بیدا منافق دے تا معلوم دی خود افیب جنازہ کی حاضر عمر سے بجنازہ کرو نگایو تا خوری و دا پیغمبر لور کی دیا بی خبر پتا ارچال نور کی چٹول لتا وخی وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب لیکن اللہ یا مستثنا من قطع دا ختم سو کلام ندی اللہ چی خبر کی تاسو پا غیب بانی لیکن اللہ کو خیر پیغمبران و خبرونا نو قانون ورکی نو جہاد ورکی من یشا نو جہاد سر بیا پتا لگی نو بیادتا ہے یقینو کہ پر حکم دا اللہ دا پیغمبرانو ایک تاسو ایمانو ساتے دان بچ کے فلکم اجر عظیم تاسو اللہ اجر دے دیر لائی تاسو اللہ در کی بچہ دا فیدہ نرسی حکمت دا جہاد سفرو ناکار لر قول پلیتان لر قول اغاو پا سخت باندی رازی سورت الاحزاب کی زیاد تفصیل کرے دی چا سخت راشی نتبو تا گوری کاللذی یغشا علی تدور اعینهم کاللذی یغشا علیه من الموت ترگی لکد غوائی بدی بدی وقتی دی وار خطا دی توی دی که نظر نیچوی دی سر باندی را دی وار خطایی یر با پیرا جی کاللذی یغشا علیه من الموت دیو جنہی ذکر کر وَلَا تَحْزَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُوا لَا يَحْزَبَنَّا جہاد مسئلہ خود ذکر شو بجہاد پاک نا پاک و جزا قوم جہاد لئے انفاق دیکھنا مسئلہ دی انفاق کروا مسئلہ خیال ان کیا کہ سنتیا کئی لاس نسی پور کو چ اللہ والا اور کڑی اللہ والا مارو تو عورت ورکڑے دینا نہیں لگی پاگے لاسوں اللہ والا افراد ورکڑی دی کسان نفری ورکڑی دی نفر نہ سے آ رہی چل دے جن کار لو دی سنتیا کئی اللہ علم ورکڑے پوہ ورکڑے پو مسئلہ دے جہاز باندھے اگر نبیانی خلق ہوتا سنتیا پہ کہتا کئی مبدوزی نقصاری کی پریبانی چ اللہ تو ورکڑی دی سنتیا کیوں کہا من فضل اید فضل اللہ چ دے بانی دا کامیابی دا ہو خیر اللہم چ دا دو دا پارا دا بہترا نا پدی مقصاری گا بلکہ دو دا پارا دی بدتر بل ہو شر اللہم بلکہ دو دا پارا شر دے بدیبانی علم غیب ثابتی کہ اللہ خبر مسئلہ سنکر تصور ہے ما کان اللہ الا لیکن لیکن اللہ ایتی بھی من رسولی میں شامی استثناء من قطعہ دا مکہ نجدہ دا نمک کی کلام ختم پیغمبر لے کم حکم دی جہاد ورکم پاگے ترگن شیعہ خبر کم دویان وستاد پارا بیا کم تبر روانو دا خوب دیتا پتی چی علی اسلامو کی اصل پسے دی استغراق دی علی اسلامو کی استغراق علی اسلامو کی اصل جنس دی دویم نمبر عہد خارجی دی درم نمبر استغراق دی استغراق لقرینہ بکارنا دا عبدالغفور محشی نور محمد مدقق اول خطبہ کی اور غالباً دویم قدرے میں حاشیہ تھا وہ جنس استغراق کے فرق سے کہ جنس لا احتاج الى معونة المقام جنس نہ قریبی تاجت نشے دلیل تاجت نشے استغراق اخلی کا عادی خارجی اخلی یا احتاج الى معونة المقام قرینہ بولا گوری دلیل بگوری اور دل تا دمکن کم چیز ذکر ہو مکن ذکر دے دا منافقان و دا مسئلے منافقان تا سر نپریزم نو ایماندار ذر کی راضی کنه چه منگ تا یو خواهی نو منگ پیسر لرده چه قتال بکو جهاد بکو آقا برا نو یو پاتی کی بیا با جهاد کو بیا با بل پاتی کی بیا با جهاد کو بیا با بل پاتی کی نو را تا یو خواهی چه دادی مسئله دا چاوا دا منافقانو نو دا مسئله را واقع سلام ما کان اللہ ولی اطلعکم علال غیب ندی اللہ چی پوگی تاسو پدی غیب چی منافقان دا تاو خواهی سورہ توبہ کی تفصیل راضی انشاءاللہ نو عاد خارجی غلط نہ مراد دی اور اس سے بھی ذکر کے لیکن اللہ نے استثناء کارو دخو متصل نہ خوش ہوڑا لیکن اللہ غور کی پیغمبران ہے تو کی خوشی نو علم لور کی نو خبر لور کی دغه د منافقان ما دا شی ویل کو نہیں ویل پیغمبر علیہ السلام نے منافقان علم ورکو ا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او د سر نو ایمان توکو ما کان اللہ تو سوچ کو کوئی کنا بل ادا نہ ہوتا سو ایسا دا پارا کہ پیدا سے نہیں شہر سے نتلے گا ادان پہ سر کرو اصل عہد دی جنسی دی او دویم نمبر عہدی دی جنس لقرینی تاجت نشے لا احتاج الى معونت المقام او عہد خارجی ہوئے کہ اسی غرقی ہوئے اگل قرینہ پکار دے دلیل پکار دے نو مشرک لخلق کے لا سمان دو اتاس غصر دلیل لے نحو نمانی تدا الاسلام قسم نے نیز ذکر اسی غباغا دلیل نیشی کنه مولا تا چاوی ویسم سر روا ده کنه روا وی روا ده وی دلیلی سلی وی اللہ نیوی دی قرآن که سبحان اللذی اسرا بی عبده لیلا من المسجد الحرام وی دانی دی که تشه دی وی اسرا سن سر جنیگی نیشی کنه لیو بس اطردا بندی دست دلیل دی مشروف خوش اول خوری کنه ولیکن اللہ ایتبی من رسولی من یشا سمتیاو نکای اکوی دا غورا دا بل هو شر اللهم بلکہ دا ڈیرہ بدتر اولا شر نہ کرے کرلا شر لا یوازیہ خیر لا حصل ڈیر بد دے ڈیر بد امیل بکری شدو تدغاری آج سنتے کرے اپی مال پروز دا قیامت اللہ اتپاز کی دل لیا اسمانو نظم کی میراث دا اسمانو نظم کو اللہ دے داگے چکو ہے تاسو خبردار سیطوقون مال دے ہوئے نا کنز کو آنا مالو خامر شید تا مصل لہو شجاعا اقرع لہو زبیبتان لاغا سرگوانی چاپونا لگی دلی دی ناکار اپا سپوکیم داغا ناکار مارانو کم اپا سربانی تارونو لالی ویختو لالی داد زہری مار دی شجاعا اقرع لکا لینداشوی چی بیاو تی لینداشوی خیجی او بیاو زی لہو زبیبتان او غارا چا پروت چا گزار پکی وانا کنزوک وانا مالوک او کا علم دے نہ علم ہم دے سخت زائے غاری دینار شے دے اس دستا علم موئی تا پا ما بانی عمل نده کرد دنیا تزم رسوله لقد سمع الله ائمت البخل زورن بخیلان تا اکرلا شمان تا دده شمتیا بنیاد سوکی گدی وی بنیادی مقتدایانی سوک دی اگه بیان که اقینا وولد اللہ خبر دا اوچوی لگن اللہ فقیرون اللہ دے محتاج ونحن اغنیا امنگو دولت من دا دو ویلو خبر دا دا پدی باندی بی چتاسو خویوم اسی غوار چندی دی او چندی دی نو دا استاسو الہ جو محتاج دے ازمونگ نواری منگ چکی ملا منو اگا محتاج دے نو منگ لے ہر طرح کر لی دیر پیرا کری دی اتاسو رندر کی دا والے تاسو الہ محتاج دے تاسو اللہ صحیح مندل اندے ان اللہ فقیر ونحن اغنیا منگ مالداری انو زمونگ نواری اللہ اولی کل منگا اللہ سن چدو کو زنک تو بولی کل منگا ما قالو لوستن چدو کو قالو چتو لوستن او کو لوستن پیجنے پختو کی دا سپکی دا پارا ویلے کی بدا دے سر لوستن او کو یعنی سر بے باقع خبری دے اکڑی اولی کل منگا لوستن چو کو دو ابا جرہ دے سپکی سپوری وقتلہم الانبیاء